أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. يَعْتَذِرُونَ إليكم إذا رجعتم إليهم ندیدنا یو لسم سپارا شروع کی او دانم بنے آیات د سورۃ توبہ 94 نمبر آیات او مخ کے خلق بیان شو چې نبی علیہ الصلات والسلام ته پتلو کې عذر کړو یا هو صادقین او رشتینی او یا منافقین او خو پتلو کې عذر کړو دا غي بیان شو. بیا چې نبی علیہ الصلات والسلام کله د تبوک نه راتو نو نبی علیہ السلام ل مدینه ته نور را رسیدل الله په لار کې د آیاتونه نازل کړو چې اوس لړ شي مدینه کې بس کیږي منافقان بداوی ته بدا جواب ورکه دی بدا کوي د دې کوشش وکي ته بدا سکے. نو دا د نبی علیہ الصلات والسلام د صداقت دلیل له مدینه ته لاغله نه د الله د مخ کې خبر ورکړو چې لړ شنو دا د ځاسه خبرې وي او دا صداقت د قران دی چې د مخ کې نه له مدینه ته راغلم نه د نبی علیہ الصلات والسلام ته د ټول خبرو چې لا دغه په خلم نه دی راغلی الله پیغمبر ته خود لچو سوو واسيږي نو داسې خبرې وکي ور الله د یو شی د وجود نه زمو علما یو کیده بیان یې غدي نه معلومي و یو سره پیدا نه دی الله داغه د پیدایش نه مخکې الله ته پد ده چې دیوا پیدا کیږي دوره به خوراک کوي دوره به رزق خوري د مړیږي دا به نتیجې جنت ته یا جهنم ته ځي. دلته لا هغه خبرې نه دی کړی او الله جل جلاله مخکې نه پیغمبر ته وایي چې مدینه ته لاړ شنو دا خبرې وکړي. نو الله فرمایي یا تذرونا دی باوزر کوي الیکم تاسو ته اے مسلمانانو. نو یا خو نبی علیہ السلام تو سلام د پر لفظ د جمع استعمال شوی یا ټول مسلمانان الله بیانې چې تاسو ټول ته باوزر کوي اذا رجعتم الیہم پکم وخت کې چې تاسو واپس شید تبوک نه الیہم دے منافقانو طرف تا دی طرف تا واپس یا عذر بکئی. نو قل تو یا پیغمبر جواب ورک دا ټول مسلمانانو طرف تا. نو دا خبر آداب هم دادی چی او پیسلہ کئی او مسلہ حل کئی نو مشر با خبر کئی. نو اللہ نبی علیہ السلام تا قول و طولی انو جی طول مسلمانان ہوئے زان زان لا خبر ہوئے. نو بس اللہ پیغمبر تا ہوئے تاسو طول تا با عذر کئی خو پیغمبر اتب و اتدا سے خبر ہو کے دے منافقانو تا. قلو اے پیغمبر اللہ تا تذیرو عذرو نمکوئی اکتاسو عذرو نکوئی نو لن نؤمن لکم زستاسو تصدیق نکوم ستاسو دا عذر زنمنم دا دروغ دی دا دی حقیقت نشتا دا دی اس حقیقت نشتا تاسو معذور نئے ولی قد نبعن اللہ من اخبارکم اللہ جل جلال ہو منگا تستاسو بارک مسلمانانو تا خبرو نرا کری دی منگ تا اللہ تعالی ستاسو دا احوالو خبر را کری دی ستاسو حقیقی حالات اللہ جل جلالہو منگ تا بیان کری دی نو کتاسو عذر کوئے دا دی اس حقیقت نشتا زکا اللہ من خبر کری دی چی دا معذوری نبی بلکی دا منافقین دی دی درو ہوئی نو یو خو الله پیغمبر ته دا وچې دی عذر نه کوي وته نه منم دا سه خبره ده الله ما ته حقیقت بیان کړه د استاسو عذر مزر نشته. ادویم خبره الله دعو کلا نبی علیہ السلام دا چی دوی تا ویا سیر اللہ عملکم و رسولہو اللہ بگور استاسو عمل و رسولہو او پیغمبر دا اللہ بگوری دا کتو سمانا دا کتو مانا یو ابن کثیر کلی دا اغا مانا کئی سیظہر اللہ عملکم و رسولہو الله بستاسو عمل ظاهری پیغمبر بستاسو عمل ظاهری تاسو منافقان یې داغه اظهار وکي یو معنا ده ادویم معنا سیر الله عملکم سیراب معنا سیذ الله لكم الله ببدل درکې تاسو ته د عملکم ستاسو د عمل د منافقت زرد چې بدله بدرکی الله بدر ته عذاب درکې ورسوله ورسول بم استاذ عمل بیان کې سزا پیغمبر اندر کی پیغمبر بستاسو نفاق هغه بیان کی تاسو به ذلیل شه تاسو به رسوا شه الله بم تاسو ته سزا در کی تاسو په نفاق باندې نو دا معنا شو او یا دا معنا بعضو مفسرینو دې ته اشاره کړل سیر الله سین د پاره دو استقبال لے سیر الله زرد چې الله تعالی بستاو ستاسو عمل وینی پیغمبر به وینی چې آینده کې تاسو داسې منافقت کوي او یا دا منافقت پرې ده خالصه توبه وباسه نو داسته عذر نه دا هم درو آینده کې به الله د الله رسول ګوري یعنی معنا دا شو پهل حال تاسو ته مهلت ته ستاسو بارا کې پیغمبر دی ته وای چې ستاسو بارا کې با آئنده کې پیسې لګي الله با ګوري او پیغمبر با ګوري چې تاسو توبه وباسه اکبر خپل منافقت برقرار پاتې کیږي نو دا معنا شو ثم تردونا او بیا اخره کې به تاسو واپس کړئ شه الی عالم الغیب والشهاده هغه ذات طرف ته چې پوی دې پپټو باندې د چانه پټي د الله نه هوښه پټ نشته کنه چې د انسان نه پټي پاغه باندې پوهه او شهادت یا انسان تخکار دی په هغه باندې پوهه نو هغه ته واپس کړی شه نو پینبئکم بما کنتم تعملون تاسو ته خبر درکې په هغه سب باندې چې تاسو کوم عمل کو ځکه الله تعالی په ضمایر باندې او په پټو رازونو باندې پوهه دی دغه کې یو خبر اوره دی نه بریلیان یو غلطه مسئله ثابت ای زکر تاوست تما ده یرام آنو کلا بدلہ بدر کی اللہ سزا بدر کی اللہ بظاہر کی عمل استاسو رسول بظاہر کی عمل استاسو نو دو معنی ما اکلی ده سیارا او با یو معنی ما اکلا ده سزا او بلا معنی ما اکلا ده ظاہرولو او دا یو ابن کثیر کلی ده بل روح المعنی کلی ده بریلیان دیزین یو غلطه مسئله ثابت ای اغه وی ګوره پیغمبر هر ځای کې حاضر ناظر دی یو منافق به یو ځای او بل به بل ځای او خدای او فرمایل سیر الله زرد چې الله به ویني عمل ستاسو پیغمبر به ویني او پیغمبر حاضر ناظر دی هغه ته علم غیب دی نو یو خدای دا جواب دی چې دغه ټکی معنا دان دا غټو مفسرینو د دې یرا معنا لیدل نه لیکلي چې پیغمبر راځي ویني او دریم جواب دی بیا خدا سی ویل پکارو ثم تردون الى عالم العیب والرسول او دلته رسول ذکرونه ذکا عالم العیب صرف الله تعالی ذکر شي بیا به الله ته واپس شي چې عالم العیب دی پیغمبر ذکر وسره را نه غي او دریم جواب د دین داده دا عقیده زکاله ترا کده تک یرا ماناو کې نورستو 105 نمبر آیات کې دا الفاظ بیا را روان دي ال تک وسره یو ټکی سیوا ده قولی عملو عمل کوئی فسیر اللہ عملکم اللہ بستاسو عملو وینی ورسوله رسول بے وینی والمومنین مسلمانان بے وینی بیا هم مسلمانانو مرضے کے حاضر ناظر شو او غیتم علم غیب شو زکا دلتا ورسلہ دا مومنون ٹکم دے دا خبر غلط دا بیا هم مسلمانانو تا مرضے کے حاضر ناظر وے او دا بوئے چی مسلمان تم علم غیب شتا آلان کی علم غیب دیتا ہو چی دیوال نشا تا منگتا ہر سا معلومی ہر شے منگتا ہر زے کی پا دنیا را علاقہ کی معلومی بلا دس سببا حالانکہ مسلمان تا علم غیب نشتا نو دا عقیدہ غلط دا ورپسی سیح لپونا باللہ لکم اذن قلبتم دویم آیات سیح لپونا زرد جدیب قسمون اخری باللہ پا اللہ بانے منافق انداز داوی چه خبر اکی قسم بخری نو الله ته وی چې مدینه ته لاړ شي نو زرد چې بس په الله بغټ غټ قسمونه خوري لکم تاسو ته اے مسلمانانو قسم به صد پر خوري داغه مقصد متعال لار کې بیان کړو دا به دیده پر خوري انم قلبتم الیهم چې کله واپس شي قسمونه بخوري دیده پر بخوري لتو عریضو عنهم چې تاسو د دین اعراض وکړي دیت سے تعرضو نکے دیت سے سزاور نکے دی رسوا نکے دیت سے توبیخ او زورنو نکے لیتو عریضو عنہم دین اعراضو کہ دیا من کی پریدے نو کدا قسمون دولا کئی دی سے حقیقت نیشتا خدا پاک پیغمبر تا ہوئے مسلمانانو کتاسو تا قسمون خوری دا غی مقصد بدا دی داوی چی بس تاسو اغی تسونو وی اغی امن کی پاتی نو دی بارا کی بس تکوئے دا دی بارا کی ملا پیغمبر تا تعلیمات ورکلو چې دې بارے کې دا کار وکړه فاعرضوا عنهم دین اعراض وکړه خدای یاد ساته منافقان هم قسمونه دې د پاره خړل چې دې دین ته اعراض وکړه خدای پاک وی اعراض ته وکړه خو اعراض په دوه قسمه دي د منافقانو دې اعراض مطلب داو چې مسلمانان مونږ امن کې پریدي سره تا او نه وي او خدای پیغمبر ته چې کوم اعراض بیانې اعراض د نفرت ته وکړه دې په دروغ قسمونه خوري دا اللہ جل جلالہو پنم بانی با پدرو اکسم نحوری دین اعراضو کا نفرت تیو کا دا صحیح خلق ندے تا آریدو انہم دین اعراض دا نفرتو کا ولی اعراض تیو لیو کا انہم رجسن دا گندگی دا دا منافقان گندگی والدی انہم رجسن دا فلیتی گندگی دا وما واہم جہنم او دا جہنمی خلق تی زیادہ دا جہنم دے جزاء بما كانوا يكسبون او دا جهنم بدل د عمل چې د دنیا کې کم منافقت کو یحلفون لكم د قسم یو مقصد بیان کړه چې تاسو دین اعراض وکې سوتونه وای د دې د قسم به یو دا مقصد الله وی اعراض ته وکې هو اعراض نه پروت وکې د قسم دویم مقصد الله بیان ای یحلفون لكم مسلمانانو تاسو ته به قسمونه خوري لترضوا عنهم چې تاسو دین راضی شي پیغمبر ته راضی شي خوشاله شي ستا خوشالي مقصد نه ده مطلب تا نه یریږي نو ستا نه ده یریدو د پر تا به خوشالول غواړي دا نه چې تا ته د الله پیغمبر ته راضی کول غواړي نه تا دې د پر راضی کې چې ته ته سونه وای یحلفون لکم لترضوا عنهم دی به قسم لخري تاسو ته مسلمانانو لترضوا عنهم چې تاسو دین خوشاله شي خو الله پرمحي دا چې ته کې شي فاین ترضوا عنهم کتا سو ته مدینه کې راضی شه ناراضی شه هو په ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله تعالی ناراضی کیږي د قوم فاسقانو نو اصل د الله رضا خبرم ذهن دراله الله وی کدی ډیر کوشش کی تاسو دوکره دوکا کی تاسو خوشاله شې نو تاسو کته خوشاله شه نو داسې فاسقان چې په دروغ قسمونه خوري منافقت کوي د مسلمان او د پیغمبرانو سره منافقت کوي دا الله لار کې نه جنګيږي الله وې دا سه پاسکانو خلکو نه ناراضي کوي الاعراب اشد کفر و نفاق دا بل ډله د منافقانو بیانې دته باندې والا خلک ویل کی سارا والا خلک ویل کی باندې شان خلک ویل کی او یو عام منافقانو الله جل جلاله دلته د باندې والا د منافقانو صفت ذکر کوي دا باندې والا خلق سخت خلق دي دا که په ایمان کې نو هم سختي او که په کوپر کې نو هم سختي اګه په جګړه کې که په اړه خبره کې نو باندې والا خلق چی دا سختي دا د غیو وسب لازمه لري لکه دی کې الله جل جلاله بیان کوي دا غینا دا خبره نه جدا کی نو اللہ پرمائی الاعراب اشد اعراب چی دی اشد کفرن دا بانڈو والا گیر چا پیر مدینی نچی اسی گی بانڈو کی اسی گی نو اشد کفرن دی دیر سختی پا کفر کی دا خاریو والنا و نفاقن او پا منافقت کے و اجدر او دیر لائک دی اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ دا چی دی پوی نشین چی دی نپوی گی پا حدود پا احکاماتو دا اغه قران باندې چې الله نازل کړی دی علی رسوله پر رسول الله باندې والله علیم حکیم الله کو ی دی او حکمت والے دی نو ګره دا اغه منافقت او کفر زکه سختی الله دا اغه وجہ درې خبرې بیان کړې کفر کم سخت وی منافقت کم سخت وی او دا درم ولا گویا کی وجد زکا دید الله دا الله دا رسول دا احکامات په حقیقت باندې نه پوي زکا چې کم باندو کی اوسې کی ته علما نو لري چې کم پوي خلکی خاریو ولا ټرین خلکی کم علما خلکی کم تعلیم ته خلکی نو دا اغې نه لري او سختی سختواله پږي د دې وجه حدیث کې مرضی پیغمبر علی السلام فرمایي من سکن البادیه تجفا سوک چې بانډه کې اوسې کی نه ده سخت دل شي سخویه چیز لی سخت چی ومانیت تبعا سوید غفلا اصو چی خکار پسی تابی شی نو غاپل شی بس طول رضوی دغره والو تو آغا در آغا دغره را تنگی که علاله که نو ده غاپل شی موز او دست داتی نپادی شی او چی سوک سلطان ترازی ومن اتا سلطان افتو تینا اصو چی بادشاہ ترازی نده با پتنا که مبتلا شی ده که بخواه بده خبره که ده پیاو کئی که اخواه دا پیغمبر علیہ السلام ډیر صحیح خبره کړې ده یا رب کې به دشمنه وي 120 سال پورې یا تا زمونږ په دې علاقو کې وګوره برغرونو طرف ته بادي علاقو وغیرہ طرف ته وګوره نو څومره څومره دشمنه او سختی به چلی هغه کې کې مسلمانی التلل شي نو هغه هم کلک مسلمانی کې یو سړی پکې منافقی نو کلک منافقی کې یو سړی پکې کافری نو کلک کافری کې یو سړی پکې دشمندار نو سخت دشمنداري وجه داغی دانا اللہ و ایدی پا دینی اسلام داغی پا حقیقت بانده داغی پا ویخ بانده دا اللہ پا احکاماتو بانده اللہ چیسا نازل کردی دی پاگی بانده نپوئی داغی نلری نخار نلری نو اللہ و ایدہ خلق دیر سخت دی الارابو بلا ڈالا اشدو چا ڈالا دا منافقانو دا بانده والا خلق دی اشدو دیر سخت دی کفرن پا کفر کی و نفاقن او پا منافقت کی و اجدر او ډیر لایق دي د خبرې سره الله يعلم حدود ما انزل الله دا چې دی نه پويږي په حدود د هغه شی باندې انزل الله په احکامات د هغه قران باندې انزل الله على رسوله چې نازل کړی دی الله په خپل پیغمبر باندې والله عليم حكيم الله پوي دی او حکمت والے دی ورپسې و من الاعراب من يتخذ ومن الاعراب او بازی د باندې والنا د صحرا والنا د باندې چانو خلقنا من اغ خلق دے بنو اسد بنو عطفان وغیرہ داغی منافقان یتخذ ما ينفقو دینی سی دی گنی ما اغ پیسی ينفقو چه خرچ کئیے پلار دا اللہ کی ور کئی زکاة کی ور کئی نو اللہ یتخذو پدی گمان کئی مغرمن دا خالص تاوان اللہ وی دا دمرا ڈل دا پکی بازی چې هغه زکات ورکې او په جهاد کې خرج کین نو یو د الله د یری نه ورکې نه ورکې ریا نه ورکې نه پیغمبر د جهاد نه ځان بچ کې بل دا خالص تاوان غني دا زکات خالص تاوان غني دا الله په جهاد کې خرج دا خالص تاوان غني دویم د باندې ولا بل کبا حد منافقانو د باندې د منافقانو و یتربس بكم الدوائر الله دې تاسو باندې انتظار کوي الدوائران دوائر جمع د دایری د تاویدون کی شده وی دلتا تینا مراد د زمانه چکر ده د زمانه د مصیبتونو چکر ده دی پتاسو بانده انتظار کئی د مسائبو د زمانه د چکر د مسائبو چه بدی با مسائب راشی دا مسلمانان بختم شی نو دان دا غی که مکل تو گو چه پا پیغمبر اپا مسلمان مسائب راجی ولی پتا نیشی رات لی او بلا خبر ادا چی دی با دا انتظار که دی با نور نور سوزیل رست ترز با مسلمانان سیوا کیدل او رست ترز با پتوحات کیدل خدا خو اللہ پیغمبر تا حقیقت بیانی ویتنبسو بی کمود دوائر او دی پا تاسو بانده انتظار کئی اد دوائران دا چکر دا مصیبتنو اللہ و تخیری کئی خان مسلمان دا اللہ دیر خوخت دی دیر انتہائی خوخت دی اللہ دیزا کی خیری کڑی دی خواد دی بانده والا منا دا دیر سخت دا سن بانده سرا وصف لازم دی سختی اگر پا ارشی کی خود سختی ور سرا سنا لازم دا و اللہ و تا خیری کڑی دی علیہم دائرت السو اللہ وی پا دی بانده دی چکر دا زمانی دی دی خدای پا چکر دا زمانی باندی ہوئی پا مصیبتونو بانده پا ناکارا مصیبتونو پا گردش بانده دی خدای دا بانده والا منافقان ہوئی واللہ سمیع و علیم زکا اللہ دا دی دا خبری اوری دی چی دا زکات تاوان گنی او کفر کی سختی علیم اللہ پی پوئے دے اللہ دا دی دا خبری اوری پاتشوا نبی علیہ الصلات والسلام یو حدیث کې مرضی نبی علیہ الصلات والسلام له د باندې سخل کراغه نبی علیہ الصلات والسلام ته پرمل یا رسول الله تاسو ماشومان خو ته قبلونا سویانکم تاسو خپل ماشومان خکلاوه نبی علیہ السلام ته مخ کولو کنه پیغمبر علیہ السلام ته قسم په لمو خو ماشومان نخ کولو نبی علیہ السلام وې سچې لوکم چې استاد زلن الله رحم او بسله زه خود دې مالک نیما چې الله تعالی ستاد زلن رحم او بسله دې ستا په زل کې رحم نشته نباندې والا خلک ای او پات شو دا کلی حکم نه ره اکثر عام طور عید علماء د تعلیم نلری نو پای کې جهالت او جهالت والا خبره دا سی وی اکثر باندې والا خلک دا سی او بازو باندو والا خلک چې دا خاری والا نمخ کی وجه دا غیدا چلته کې علماء رسیدلی تعلیم اب ته خلک رسیدلی تعلیم حاصل کړی دا الله په قران او په احکاماتو باندې پوه شوی او خاریو کې دا سی چاډر بدامل خلک نو اکثر طور عام طور باندو والا هغه دغی چې هغه دا الله په احکاماتو نه پوهیږي او په اړه خبره کې پاغي کې سختی اس په چال باندې نه پوهیږي یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم یا تذرون دی بوزرن کی الیکم تاستے مسلمانانو اذا پا آوہ کی رجعتم الیہم چه تاسو واپس شے الیہم دی طرف تا د جنگ تبوکنا قل ويا پیغمبر الا تعتذروا تاسو زرو نمک ویلن من لكم هرگز تصدیق نکو مسلمانان لكم تاسو دوزرونو دا موږ نه منو دا حقیقت نه دی قد نبأنا الله زکه خبر را کړ دی الله موږ ټولو ته من اخباركم دا احوال تاسو دا حقیقت تاسو الله موږ ته بیان کړ دی دا خبر را کړ دی وسير الله عملكم او ذره چې الله بظاهر کې عمل تاسو نه پاک تاسو ورسوله او رسول الله ثم تردون بیا واپس کړی شئ تاسو الى عالم الغيب داس ذات چې په دې په غیب باندې او شهادته او په کار باندې فينبئكم پس خبر بدر کی تاسو ته بما په اغنه پاک کنتم تعملون چې تاسو مسلسل عمل داغي کوو سیحلفون بالله زرد جدی با قسمون خوی اللہ بانده لکم تاست اے مسلمانان اذا پا وقت انقلبتم الیهم چه تاسو واپس شدی تد تبوکنا لتو عرضو عنهم دده ده پارا چه مخوال ویدینا دیل زورن ورنکے نو اللہ فرمائی مسلمانانو تا که تاسو لڑ شد تاسو سوکے فعارضو عنهم اعراض ده نفرتو که دینا انهم یقینن دای چې دې رسن ګندګی دا و ما واهم جهنم او زید د جهنم دی جزاء اند بدلا بما کانو یکسبون په سبب دا چې دې مسلسل کسب د نه پاک کو یحلفون لکم دی بکسمون اخری تاسو ته مسلمانانو لترضوا انهم دې د پاره چې تاسو خوشاله شې دینه راضی شې دینه فَإِن تَرْضَوْا كَجَرِتَا سُرَازِ شَيْئًا هُمْ دَدُوِينَا دَدِي مُنَافِقَانُنَا فَإِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَ اللَّهَ تَلَا چِدَي لَا يَرْضَانِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ نَخُشَ عَلِيكِ دَا قَوْمْ فَاسِقَانُنَا نو اشارہ دی خبر تا شتا سو تیم رضا میں اختیار ہوئے سلام کلام پی مکوئی الارابو باندې چان خلق اشد دو ډیر سختي کفرن کفر کې په اعتبار د کفر و نفاقن منافقت کې واجدر و ډیر لایق دي د خبر سره الله یعلمو دا چې دی پوه نشي حدود ما انزل الله په احکامات د قران انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی علی رسول په پیغمبر خپل باندې والله الله تعالی چې دی علیم پوه دی حکیم حکمت والده ومن الاعراب او باز د باندې والنا من اغسوکتی یتخذو ما ينفکو چه گانی آغشه چه خرچکی الار دا اللہ کی مغرمن خالص تاوان ویتربسو انتظار کئی بکم پتاسو باندی نو خالص تاوان غنی مسلمانانو باز خلک داسې دي چې نن سبا بینک کې پیسې جمع کین نو ځان غیر مسلم وګنی ځان غیر مسلم ولې کی ولې کا غیر مسلم دا یقیني خبره ده چې د ایمان نه وته او باز مسلمانانو باندې بوج شي نو دا الله حکم بوج کول نه دی په کار پاغي کې پایده د زکات سره مال پاکيږي سیوا کیږي دا د منافقت صفت ده ویا ترام بسو انتظار کئی بکم پتا سبان دے ادوا اراد چکر دا زمانو تاویدون کی مصیبتون انتظار کئی علیہم پا علیہم اللہ وی دوی باندے دائرت سو ای گردش دا مصیبت تی دا ناکار مصیبت تی واللہ واللہ تعالی چی دے سمیعن علیم اوریدون کے دے اپوی دے یا واللہ ولی نیخن آخری کریم خدای ترازی شیان اللہ کریم خدای ستا حکمات بسید ترکی سره د زلنا که زکاة تی اللہ نور ان پاک تی اللہ ستا پلار که دخرچ کولو توپی کرا نصیب کی کریم خدای ترازی شیان اللہ نصیب کرد صلی اللہ تعالی